हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का तू मांग ले, दर्द बयां जो न हो, यीशु का तू मांग ले, दिल को सकूं जो न हो, यीशु का तू मांग ले, दिल को सकूं जो न हो, यीशु का तू मांग ले, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, देता है हमको शिफा, तेरे लहू का वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, मत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दान पा किया हुआ से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया, तेरे लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों रातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों रातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको صلیب سے یسوع پا گرو گے شفا تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو کرتا